Guy. super sexy guy. I am a sexy guy. A super sexy guy. I am a sexy guy. A super sexy guy. Guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy. A super sexy guy. Go, go, go, go, go, go. Yeah. kisses back from you. Systems start to reboot. Disco. Disco. Disco. The application has run out of memory. application error. The application has run out of memory. Now the system starts to reboot. Disco. Disco. Disco. I don't. celibacje, dupeczki też. Od roku ręka żoną, wiesz jak jest. Ja z ziomeczkiem obmyśliłem zajebisty plan. Wypad do Mielna, zamoczyć tam. Wbijam najebany już na jedną z plaż. Widzę tyle foczek, mam zjaraną twarz. Mój ziomek za potrzebą biega ogrzać Bałtyk. Ja na leżaku obok siedzi jedna z pań. Pytam zimne piwko, ona mówi tak. Chyba, że pytam się, co lubi sobie wychlać. Chcę spać, cipo. Co ty chcesz ze mną tutaj pić, kobito? Ja tu walę setę i to bez pobito. Wieczorem kupię winko, ale bądź już cicho. Cipo, to się możesz napić, ale z tą Moniką. Ja to jestem macho, piję hard na sito. Jak ci nie pasuje, no to zwisa mi to. Janusze na leżakach czują się jak w Puerto Rico, a wokół nich parawan. Przecież to prywatna plaża. Ta, wokół piękne panie też za parawanem siedzą, a obok nich jakaś ciota. Nie może być zbyt płaską. Dupcie ma mieć ładną i głębokie gardło. Widzę blondy w wodzie i cycuszki robią bam bam. Piąte piwo w słońcu, a ja już chuja ogarniam. Wstaję z leżaka i napinam swoją klatę. Podbijam do niej z piwem, no i lecę z tematem. Mam nadzieję, że nie jesteś tutaj z chłopakiem. Zgodziła się na drina, ja idę zygzakiem. Mojito, mojito, ogarnij się kobito. Dawaj jakieś szoty i będziesz spito. Mówisz, że kierujesz, co ty mi tu wkręcasz? Jak w twojej torebce jest pusta lubelska. Mojito, mojito, ogarnij się kobito. Dawaj jakieś szoty i będziesz spito. Zgodzę się na piwko, no bo jesteś niezła. No dobrze, Kubik, no to weź mi despa. Co kurwa? Despacito. Co ty chcesz ze mną tutaj pić, kobito? Ja tu walę setę i to bez pobito. Wieczorem kupię winko, ale bądź już cicho. Despacito. To się możesz napić, ale z tą Moniką. Ja to jestem macho, piję hard na sito. Jak ci nie pasuje, no to zwisz.